हे मधुसूदन, मुझसे प्रतिदिन हजारों अपराध होते रहते हैं, किंतु मैं आपका ही सेवक हूँ, ऐसा समझकर मुझे उनके लिए क्षमा करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान जी के सामने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि जी सदा हजारों अपराध क्षमा करते हैं। द्विजातियों के लिए सवेरे और शाम दो ही समय भोजन करना वेद विहित है। गोल लोकी, लहसुन, ताड़ का फल और भाटा, इन्हें वैष्णव पुरुषों को नहीं खाना चाहिए। वैष्णव के लिए बड़, पीपल, मदार, कुंभी, तिंदुक, कोवीदार अर्थात कचनार और कंदम के पत्ते में भोजन करना निषिद्ध है। जला हुआ तथा भगवान जी को अर्पण ना किया हुआ अन्न, जंबीर और बिजोरा, नींबू, शाक तथा खाली नमक भी वैष्णव को नहीं खाना चाहिए। यदि देवात कभी खा ले तो भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। हेमंत ऋतु में उत्पन्न होने वाला सफेद धान जो सड़ा हुआ ना हो, मूंग, तिल, यव, केराव, कंगनी, निवार अर्थात तीना, शाक, हिल मोचिका अर्थात हिलसा, काल शाक, बथुआ, मूली, दूसरे मूल शाक, सेंधा और सांभर नमक, गाय का दही, गाय का घी, बिना माखन निकाला हुआ गाय का दूध, कटहल, आम, हरे पिपली, जीरा, नारंगी, इमली, केला, लवली अर्थात हरफा रेवरी, आंवले का फल, गुड़ के सिवा ईख के रस से तैयार होने वाली अन्य सभी वस्तुएं तथा बिना तेल के पकाया हुआ अन्न, इन सभी खाद्य पदार्थों को मुनि लोग भविष्य अन्न कहते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी के पत्र और पुष्प आदि से युक्त माला धारण करता है, उसको भी विष्णु जी ही समझना चाहिए। आंवले का वृक्ष लगाकर मनुष्य विष्णु जी के समान हो जाता है। आंवले के चारों ओर 350 हाथ की भूमि को कुरुक्षेत्र जानना चाहिए। तुलसी जी की लकड़ी के रुद्राक्ष के समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई माला कंठ में धारण करके भगवान जी का पूजन आरंभ करना चाहिए। भगवान जी को चढ़ाई हुई तुलसी जी की माला मस्तक पर धारण करें तथा भगवान जी को अर्पण किए हुए चंदन के द्वारा अपने अंगों पर भगवान जी का नाम लिखें। यदि तुलसी जी के काष्ठ की बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करे तो वह कोटि गुणा फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी जी के काष्ठ की बनी हुई माला भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित करके उन्हें प्रसाद रूप से उसको भक्ति पूर्वक धारण करता है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। पाद्य आदि उपचारों से तुलसी जी की पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करें, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण जी के समीप ले जाती है और भगवान जी के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। इस तुलसी देवी जी को नमस्कार है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 137, मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उसके ध्यान आदि का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, एक समय की बात है, देवाधिदेव जगत गुरु भगवान सदाशिव जी यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय महामुनि नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देव देव हे महादेव, आप सर्वज्ञ जगदीश्वर, भगवत धर्म का तत्व जानने वाले तथा श्री कृष्ण जी मंत्र का ज्ञान रखने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे द्वेश्वर, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ तो कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए जो एक बार के उच्चारण मात्र से मनुष्यों का उत्तम फल प्रदान करता है। शिवजी जी बोले, हे महाभाग, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्यों ना हो तुम संपूर्ण जगत के हितेशी जो ठहरे। मैं तुम्हें मंत्र चिंतामणि का उपदेश दे रहा हूँ, यद्यपि वह बहुत ही गोपनीय है तो भी मैं तुमसे उसका वर्णन करूँगा। भगवान कृष्ण जी के दो मंत्र अत्यंत उत्तम हैं, उन दोनों को तुम्हें बताता हूँ। मंत्र चिंतामणि, युगल, द्वय और पंचपदी, ये इन दोनों मंत्रों के पर्यायवाची नाम हैं। इनमें पहले मंत्र का प्रथम पद है गोपी जन, द्वितीय पद है बल्लभ, तृतीय पद है चरणान, चतुर्थ पद है शरणम तथा पंचम पद है प्रबधेय। इस प्रकार यह गोपी जन, बल्लभ, चरणाय, शरणम, प्रबधेय मंत्र पांच पदों का है। इसका नाम मंत्र चिंतामणि है। इस महामंत्र में 16 अक्षर हैं। दूसरे मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, नमो गोपी जन इतना कहकर पुनः बल्लभाभ्याम का उच्चारण करना चाहिए। तात्पर्य यह कि नमो गोपी जन बल्लभाभ्याम के रूप में यह दो पदों का मंत्र है जो 10 अक्षरों का बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धा से एक बार भी इस पंचपदी का जप कर लेता है, उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण जी के प्यारे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ना तो पुरुषचरण की अपेक्षा पड़ती है और ना न्यास विधान का कर्म ही अपेक्षित है। देश काल का भी कोई नियम नहीं है, अरि और मित्र आदि के शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। हे मुनीश्वर, ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी मनुष्य इस मंत्र के अधिकारी हैं। स्त्रियां, शूद्र आदि जड़, मूक, अंध, पंगु, पूर्ण, किरात, पुलिंद, पुलकस, आम्भीर, यवन, कंक एवं हंस आदि पाप योनि के दंभी, अहंकारी, पापी, चुगुलखोर, गोघाती, ब्रह्म हत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान विराग्यहीन, श्रवण आदि साधनों से रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, उन सब का इस मंत्र में अधिकार है। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी में उनकी भक्ति है तो वे सब के सब अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए भगवान जी में भक्ति ना रखने वाले कृत्यघन, मानी, श्रद्धाहीन और नास्तिक को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो सुनना ना चाहता हो अथवा जिसके हृदय में गुरु के प्रति सेवा का भाव ना हो, उसे भी यह मंत्र नहीं बताना चाहिए। जो श्री कृष्ण जी का भक्त हो, जिसमें दंभ और लोभ का अभाव हो तथा जो काम और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो, उसे यतन पूर्वक इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का ऋषि मैं ही हूँ, बल्लवी बल्लभ श्री कृष्ण जी इसके देवता हैं तथा प्रिया सहित भगवान गोविंद जी के दास्य भाव की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है।